kabinzo tona makanisi yozawe o na kabinzo tongo na basusi ya lola ngoe na we na we o oh mama na sanzi de mokilio kuhoko na labi na zina nga o oh mama na sanzi de mokilio kuhoko na labi na limi mbaya bima tongo tena pokwa asundora mbayo oh ngaba yasyo libara mama Chance a mulu, leja mulelas. Sanda mi sato ya bolingo mama. Kangi motema ona bakuya ramo na teki zoto na makanisi yozawe o na kabinzo tongo na basusi alola ngoe na we na we o oh mama na sanji demo kilo huongo na labi na zina nga o oh mama na sanji demo kilo huongo na labi na limbi mbaya bima tongo tena pokwa asuto la mbayo oh mbaba yasyo liba la mama pesa libo umbute sebo yo kanyo toka bola mbosa jimo Robert. Ah, Nana Lele. Bon. Ah. chérie nga natuna trop belle masala kaboyete mama makende ke bonga tao chérie makende ke libo sabatara kasi ma papa nana yo bo chérie Mosili singa pasa ya kolinga sheri Nazui manadingo ya kolinga mama Chéri, chéri, chéri, chéri, chéri. Chéri, chéri, chéri, chéri. Ma sala kaboye te mama. Ma kende ke bonga te o chéri. Ma kende ke li boso batara kasi ma chéri. Ah, ngana lele. Bell. Chéri, chéri, chéri, chéri, bell. Mama, papa, nana tuna, chérie. Oh, nana yobo, mama. Oh, nana yobo, chérie, suka seliwa. Osili singa pasa ya kolinga sheriyo. Nazui kizungu zungu ya bolingo mama. Na beli nema na doa